ca și Luca gemezdiară. Pentru o puică bălăioară, cu nume de mărioară, cu gurița roșioară, bop-o! Ochii negri ca de smoală, op, op, op, mărioară, la ce boadă mă băgără. Lele verde vioară, bate vântul miercurea, miercurea și vinerea, vine doar de la mândra. Și-așa-n bote de fierbinte, stau în loc și m-aș aprinde, dar mai iau cât o țigare, of, of, să-mi treacă de supărare, of, of, mărie, că-i dragoste cu năbădăie. Aninat până lemne verzi, du-te până iarbă și fâne, du-te la măria sânării, spune-i că eu te-am înnat, of, of, și pe piept te-am legănat, op, op, măi durule, e cu poața-și cărările, du-te până iarbă și fâne, du-te la măria sânării, spune-i că eu te-am înnat, of, of, și pe piept te-am legănat, of, of, măi doru.